Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bu mevzuda Ehl-i Sünnet'in özellikleri, meşayike övgü, dinde ifrat ve tefrit, dünya ve ahirette rüyatullah meselesi, Cenab-ı Hak rüyada görülebilir mi? Ahirette Allah'ı göreceğiz mi? Meşayih hakkında aşırılık, kabir ziyareti, Kur'an hakkında, sahabe hakkında, Yezid bin Muaviye ve Kerbela olayı hakkında, Müslümanın İslam'dan başka bir adı var mı? Evliya kimdir? Meşru ve gayru meşru sema, namazın dindeki yeri üzerinde duracağız inşallah. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Sapasağlam ipine sarılanlardan kılsın. Rabbim bizlere verdiği o güzel nimetleri daim kılsın. Vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet, peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yoluna eriştirsin. Zat-ı Barisi'nin kendisiyle Resulünü gönderdiği yol ve şeriat üzerine bizleri sabit kılsın. Dalalet ve yanlışlık ehlinin yolundan uzak kılsın. Kitap ve sünnete tabi olan ve bu şekilde Allah'ın ihsanına nail olanlardan eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kardeşlerim, Rabbimiz hamd edilmeye layıktır. O her şeye kadirdir. Ondan peygamberlerin sonuncusu, Ademoğlunun efendisi, Rabb'ın nezdinde mahlukatın en şereflisi, ona ziyade en yakın ve onun nezdinde en büyük mertebe sahibi olanı, onun kulu ve Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, âline, ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, dini bütün dinlere üstün kılması için, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hidayetle ve hak dinden göndermiştir. Şahit olarak Allah yeter. Allah Azze ve Celle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak Kur'an'ı gerçekten indirmiştir. O ve ümmeti için dini ikmal buyurmuş, onlara nimetini tamamlamış ve onları İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet yapmıştır. Ki onlar 70 ümmeti tamamlar. Allah nezdinde bunların en hayırlısı ve en şereflisidirler. Allah bizi onlardan kılsın. Allahü Teala onları vasat, mutedil, hayırlı bir ümmet kılmıştır. Bu sebeple onları İnsanlar üzerine şahit yapmış, kendisiyle bütün peygamberleri gönderdiği ve bütün mahlukatı için teşri buyurduğu dine iletmiş, sonra bundan ayrıca kendisiyle onları ayırıp üstün kıldığı ve onlara has kıldığı yol ve şeriatla onları tercih edip üstün tutmuştur. Bunu açıklayacak olursak kardeşlerim, İmanın temellerini örnek verebiliriz. Ki bunların en yücesi, en üstünü, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet demek, yani tevhiddir. Allah Azze ve Celle, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım buyurmuştur. Rabbim bizleri tevhid üzerine buyursun, haniflerden eylesin. Allah'ın bütün kitaplarına ve bütün peygamberlerine iman da böyledir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilene ve diğer peygamberlere Rableri tarafından verilene inanırız. Onlar arasında bir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız deyin diyor Bakara 136'da. Evet kardeşlerim, ahiret gününe ve o günkü sevap ve cezaya iman etmeyi de örnek gösterebiliriz. Bu hususta Rabbimiz Subhanahu ve Teala gelip geçmiş ümmetlerden ahiret gününe inananları zikreder ve buyurur ki şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan kim ki Allah'a ve Resulüne, Allah'a ve ahiret gününe inanır, iyi bir iş yaparsa elbette onlara Rableri katında mükafat vardır. Allah onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir buyuruyor Bakara 62'de. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Enam, Araf, İsra ve diğer Mekki surelerde zikrettiği gibi temel İslami prensipleri de kaydedelim. Bu prensipler arasında şeriki olmaksızın ve tek olarak Zat-ı Barisine ibadeti, ebeveyne iyilik yapmayı, sıla-i rahmi, ahde vefa göstermeyi, sözde adil olmayı, ölçü ve tartıyı tam yapmayı, dilenciye ve yoksula vermeyi emretmesini, haksız olarak bir cana kıymayı, gizli ve aşikar, çirkin iş ve sözleri, haksız yere taşkınlığı ve günahı, bilgisi olmaksızın din hakkında söz sarf etmeyi haram kılmasını sıralayabiliriz. Bunların yanı sıra tevhidin şumulüne giren, dini yalnız Allah'a has kılmayı, ona tevekkül etmeyi, Allah'ın rahmetini ümit edip onun azabından korkmayı, Allah'ın hükmüne rıza göstermeyi, Allah'ın emirlerini tatbik etmeyi, Allah ve Resulünün kula, ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmasını zikrederek Mekki ve bazı medeni surelerde olduğu gibi Kur'an'ın birçok yerinde Cenab-ı Hakk'ın açıkladığı temel imanı esaslara kadar diğer umdeleri de belirtmek gerekir. Allah hepimize hayır nasip etsin. İkinci husussa kardeşlerim, Hak Teala'nın medeni surelerde inzal buyurduğu, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmetine sünnet olarak bıraktığı dini prensiplerdir. Cenab-ı Hak Resuluna kitabı ve hikmeti, sünneti inzal buyurmuş ve böylece müminlere lütuf ve ihsanda bulunmuş. Nebisinin zevcelerine de bunu zikretmelerini emretmiştir. O şöyle buyurmaktadır: Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir buyurmuştur Nisa 113'te. Andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunurlarken onlara kendi işlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi demiştir Âl-i İmrân 164'te. Yine ey peygamberin ev halkı, sizin evlerinizde okunan Allah ayetlerini ve hikmeti hatırlayın buyurmuştur Ahzab 34'te. Kardeşlerim, hikmetten kasıt sünnettir. Burada peygamber hanımlarının evlerinde Kur'an'dan başka okunan, talim ettirilen, öğretilen bir hikmet, yani sünnetten bahsediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin, bana kitap ve onun yanında bir de onun gibi bir misli verildi buyurmuştur. İşte bu misli sünnettir. Hasan bin Atiye, Cibril Aleyhisselam Kur'an'ın inzalına aracı olduğu gibi Aleyhisselatü Vesselam'a sünnetin inzaline de vasıtı olur ve ona Kur'an'ı öğrettiği gibi sünneti de öğretirdi diye nakletmiştir. Bunu Darimi'nin mukaddimesinde bulursunuz. Kendisiyle Cenab-ı Hakk'ın bu peygamberi ve ümmetini hidayete erdirdiği yön, ibadet usulü ve yol kabilinden bu prensipler, mesela bu adetlerle, bu kıraatlarla, bu ruku, bu secde, bu Kabe'ye yöneliş ile belli zamanlarda kılınan 5 vakit namaz gibi. Mesela Müslümanların hayvan, hububat, meyve, ticaret, altın ve gümüş türünden malları hakkında Cenab-ı Hakk'ın farz kıldığı zekat farzası, bunun nisabı, kimlere verilmesi gerektiği ki bu hususta Allah Azze ve Celle zekatlar Allah'tan bir farz olmak üzere fakirlere, miskinlere, onlar üzerinde çalışan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur. Allah hakkıyla bilen hikmet sahibidir buyurmuştur. Yine bir örnek olarak Ramazan orucunu, Beytullah el Haram'ı hac etmeyi, nikah, miras, ukubat, mübaye konularında Cenab-ı Hakk'ın kullarına çizdiği hudutları, bayram, cuma, farz namazlarda cemaat, kusuf, güneş tutulması ve istiska, yağmur namazlarında cemaat, cenaze ve teravih namazları gibi Müslümanlara belirlediği sünnetleri zikredebiliriz. Allah hepimize hayır versin. Yine onlara yiyecekleri, giyecekleri, doğum, ölüm ve benzeri sünnetler gibi adetler konusunda Allah ve Resulünün Müslümanlar arasındaki hükmü olan kanlar, mallar, evlilik meseleleri, ırz ve namus, menfaatler, müjdelemeler ile hudut ve hukuka taalluk eden benzeri meseleler gibi ahkam ve adab konusunda sünnet olarak koyduğu esasları Resulünün dilinden Müslümanlara teşri buyurduğu bütün konuları söz konusu edebiliriz. Ki o Allah Müslümanlara imanı sevdirmiş, onu kalplerinde süslemiş, onları Resulüne tabi kılmış ve kendilerinden önceki ümmetlerin dalalete düştükleri gibi dalalet üzere birleşmekten korumuştur. Çünkü öncekileri her bir ümmet dalalete düştükçe Allah Azze ve Celle onlara bir peygamber göndermiş. Andolsun ki biz her millet içinde Allah'a kulluk edin, şeytana tapmaktan kaçının diye bir elçi gönderdik buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Hatemül Enbiya olup artık kendisinden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu sebeple Rabbimiz Subhanahu ve Teala onun ümmetini dalalet üzere birleşmekten korumuş ve onlar arasında kıyamete kadar kendileriyle hüccetin hak, delilin ayakta kalacağı bir topluluk kılmıştır. Aleykümselam. Bu sebepledir ki kardeşlerim, nasıl kitap ve sünnet bir hüccet ise bu Müslümanın hayatında geçerli olan önemli kaidelerdir. Bu ümmet hak, sünnet ve cemaat ehlidir. Kitaba tabi olduklarını iddia etmekle beraber Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden ve İslam cemaatinin takip ettiği yoldan yüz çeviren batıl ehlinden ayrılıp üstünlük kazanmıştır. Allah bizleri o hak taifeden eylesin. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak kitabında Resulünün sünnetine uymayı, onun yoluna sarılmayı, cemaati ve birleşmeyi emretmiş, tefrikayı ve ihtilafı yasaklamıştır. Kim Resuluna itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur demiş. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle itaat edilmekten başka bir maksatla göndermedik buyurmuştur. Ve yine de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu bir rivayette Yahudiler kendilerine gazap edilmiş olanlar, Hristiyanlarsa sapmış olanlardır buyurmuştur. Böylece Cenab-ı Hak bir benzerini de 10 bir benzerini ne Tevrat'ta ne de İncil'de ne Zebur'da ne de Kur'an'da inzal buyurmadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e arşın altındaki hazineden verilmiş olan ve namazın ancak kendisiyle tamam olduğu Ümmül Kitap Fatiha'da kendisinden bizi doğru yola, Yahudiler gibi kendilerine gazap edilmiş olanların ve Hristiyanlar gibi sapmışların yoluna değil, nimet verdiği kimselerin yoluna iletmesini istememizi emretmektedir. Allah sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. İşte bu dost doğru yol, işte bu halis İslam dinidir. Allah'ın kitabında yer alan hususlardır. Sünnet ve cemaat. Elbette halis sünnet, halis İslam dinidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den birçok vecihle nakledilen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ümmet 72 fırkıya ayrılacak. Sadece birisi müstesna, bunların tamamı cehennemde veyahut bu fırka benim ve ashabımın bulunduğu hal ve yol üzerinde olacak buyurmuştur. İşte bu fırkayı naciye ehli sünnettir. Allah bizi onlardan kılsın. Diğer fırkalar içinde itidal üzere olanlardır. Aynen İslam dininin diğer dinler içinde itidal üzere olduğu, Müslümanların Allah'ın nebileri, resulleri ve salih kulları hakkında mutedil bulundukları gibi. Müslümanlar bunlar hakkında Hristiyanların haddi aşıp alimlerini ve din adamlarını Meryem oğlu Mesih İsa'yı Allah'tan başka Rablar edindikleri gibi haddi aşmazlar. Ancak ve ancak tek olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, onların ortak koştuklarından münezzeh bulunan bir Allah'a kulluk etmelerini emrederler. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Aşırı giden insanlar aynen ifratta ve tefritte vuku bulduğu gibi bugün de aynı vuku bulacak, ileride de vuku bulacak. İnsanlar öyle hale gelmiş ki geçmişte nasıl ki Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Rablar edinmişse bugün ben de inandım deyip de o diyorsa doğrudur, onun demediği dinde doğru değildir diye iddia eden de aynen geçmiştekilerin düştüğü pisliğe düşer. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu peygamberler ve salih kullara Yahudilerin yaptığı gibi eza ve cefa da etmezler. Yahudiler peygamberlerini haksız yere öldürürler. Adaleti emreden kişileri katlederler. Ne zaman ki bir peygamber onların nefislerinin arzulamadığı bir şey getirirse kimini yalanlar, kimini de öldürürlerdi. Müminler Allah'ın peygamberine iman eder, onlara tazimde bulunur, yardım eder, saygı ve hürmet gösterir. Muhabbet besler, itaat ederler. Onlara kulluk etmez, onları Rab edinmezler. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, hiçbir insana yakışmaz ki Allah ona kitap, hüküm ve peygamberlik versin de sonra o kalksın insanlara Allah'a bırakıp bana kulluk etsin, kullar olun desin. Fakat öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun der. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size inkarı emreder mi buyuruyor. Âl-i İmrân 79-80'de. Evet kardeşlerim, işte bundan dolayıdır ki müminler Hazreti Mesih hakkında mutedil davranmış ve asla Hristiyanların dediği gibi ne o Allah'tır ne de Allah'ın oğludur ne de üçün Baba, Ruhul Kudus, oğul şeklinde üç uknumun üçüncüsüdür demişlerdir. Ama onu inkar da etmemişler veya Yahudilerin yaptığı gibi Hazreti Meryem'e büyük bir iftirada bulunup Hazreti İsa'yı zinakar bir kadın oğlu kabul etmemişlerdir. Demişlerdir ki Hazreti İsa Allah'ın kulu ve Resulü. Onun iffetli bakire Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ruhudur. Allah hayırdan ayırmasın. Allah cehaletimizi gidersin. Aynı şekilde müminler İlahi dinin prensipleri konusunda da itidal içerisindedirler. Onlar Yahudilerin iddia ettiği gibi Allah'a dilediğini ortadan kaldırıp neshetmeyi, dilediğini sabit bırakmayı haram kılmazlar. Cenab-ı Hak Yahudilerin bu tutumunu şu ayetleriyle açıklamakta. İnsanlardan bazı beyinsizler, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın denilse, bize indirilene inanırız derler. Ötesini kabul etmezler. Halbuki o, kendi yanlarında bulunanı doğrulayıcı bir gerçektir. Yine müminler, Hristiyanların yaptığı gibi, büyük alimleri ve abidlerinin Allah'ın dinini değiştirmelerini, dilediklerini emredip dilediklerini nehyetmelerini caiz görmez, onlara bu ruhsatı vermezler. Hak Teala Hristiyanların bu durumuna şöyle zikreder: hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı Rablar edindiler. Allah kendisine rahmet etsin. Adi aleyhissalatü vesselam'a, ya Resulullah, ama onlara ibadet etmedik ki, biz onları Rab edinmedik ki deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, evet onlar onlara ibadet edip tapmadılar ama bu rahipler onlara bir haramı helal kıldı, onlar da bunlara itaat ettiler. Rahipler bir helalı haram kıldı, onlar yine bunlara itaat ettiler buyurdu. Evet, yani birini Rab edinmek için İlla ona ruku, secde etmek gerekmiyor. O diyorsa doğrudur şeklinde bakma, onu Rab edinmektir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Müminler Allah'ın sıfatları konusunda da itidal üzerinedirler. Halbuki Yahudiler Allahu Teala'yı mahlukata ait eksik ve kusurlu sıfatlarla vasıflandırmış. Haşa, Allah fakir, biz ise zenginiz. Allah'ın eli bağlıdır. Allah cimridir. Allah yaratmaktan yoruldu. Sebt, cumartesi günü dinlendi gibi ve daha buna benzer bir takım sözler sarf ederler. Allah onları kahretsin. Hristiyanlar da mahlukatı sadece Cenab-ı Hakk'a mahsus bazı sıfatlarla vasıflandırırlar ve şöyle derler: O yaratır, rızık verir, bağışlar, merhamet eder, mahlukatın tevbesini kabul eder, sevap ve ceza verir. Allah bunlardan da bizi bere buyursun. Ama müminler bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah'a iman eder. Onun ne bir adaşı ne de bir eşi vardır. Hiçbir şey onun dengi olamaz. Hiçbir şey onun benzeri de olamaz. O alemlerin Rabbidir. Her şeyin yaratıcısıdır. O, ondan başka her şey hep ona kuldur ve ona muhtaçtır. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Helal ve haramlarda da durum böyledir. Yahudiler Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi Yahudilerin yaptıkları zulümden ve çok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri yasakladı. Tevbe 29'da buyurduğu gibi. Bu sebeple onlar deve, kaz, ördek gibi tırnağı olan hayvanları, böbreklerin, buralara dikkat edin, işkembenin ve bağırsakların üstündeki iç yağını, anasını emmekte olan oğlağı ve Allah'ın onları haram kıldığı daha başka yiyecek, giyecek ve vesaireyi yiyemez ve kullanamazlar. O kadar ki onlara haram kılınan şeyler 360'ı bulur. Vecibeleri ise 248 emirden meydana geliyordu. Aynı şekilde necasetler konusunda da onlara şiddetli yasaklar konmuş. Mesela hayızlı kadınlarla oturup beraber yemek yiyemezler, odalarda beraber oturamazlardı. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Buna karşılık Hristiyanlar pis şeyleri ve bütün yasakları helal saydılar. Bütün necasetlere yaklaştılar. İsa aleyhisselam onlara şu ikazda bulundu: Size haram kılınan bazı şeyler haberiniz olsun ki helal değildir. Bu sebeple Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın ayetini indirmiştir. Demek ki müminler Cenab-ı Hakk'ın şu ayette vasıflandırdığı gibidirler. Rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Onu korunanlara, zekatı verenlere, ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar ki yanlarında Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. O peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kötülükten men eder, onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona inanan, destekleyerek ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla beraber indirilen nura uyanlar, işte felaha erenler onlardır, diyor Araf 156-157. Allah bizi bunlardan kılsın kardeşlerim. Bu anlatılması uzun süren konulardır. İşte ehli sünnet vel cemaat fırkalar karşısında bu durumdadır. Onlar Allah'ın isimleri, ayetleri ve sıfatları konusunda ilhada düşen, Cenab-ı Hakk'ın zatını vasıflandırdığı şeylerin hakikatlerini boşa çıkaran ve bu suretle onu yokluğa ve ölü şeylere benzeten ehl-ü tadil yani muattıla ile Cenab-ı Hak için örnekler getiren ve onu mahlukata benzeten ehl-ü temsil yani müşebbihe arasında itidal üzerinedirler. Ehl-i sünnet vel cemaat Cenab-ı Hakk'ın zatını vasıflandırdığı ve onu Resul'ünün tavsif ettiği şeylere ne bir tahrif ne bir tadil yani işlevsiz kılma cihedine gitmeksin keyfiyetsiz ve teşbihsiz temsilsiz olarak inanır. Allah bizi hayırdan ayırmasın. Onlar Cenab-ı Hakk'ın yaratması ve emri konusunda da Allah'ın mükemmel kudretine her şeyi kapsayan küllü iradesine ve her şeyi yarattığına inanmayarak Allah'ın kudretini yalanlayanlar ile kulu hiçbir iradesi, kudreti ve ameli olmayan bir yaratık yapan, emri ve nehyi, sevabı ve cezayı boşa çıkaran ve böylece Allah isteseydi ne biz ne de babalarımız ortak koşmazdık, bir şeyi de haram kılmazdık diyen müşrikler seviyesine düşen İlahi dini ifsad edenler arasında mutedil durumdadırlar. Ehli sünnet inanır ki Allah her şeye kadirdir. Kullarını doğru yola iletmeye ve kalplerini değiştirmeye muktedirler. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Onun mülkünde murad etmediği vücut bulmaz. Arzu ettiği bir şeyi yerine getirmekten de asla aciz değildir. O ayan olsun, sıfatlar olsun, hareketler olsun her şeyin yaratıcısıdır. Allah haktan ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaat yine inanır ki kulun da bir kudreti, iradesi ve fiili vardır. Kul İrade ve ihtiyar sahibidir. Onu mecbur diye isimlendirmezler. Çünkü mecbur, ihtiyar ve iradesi dışında bir şeye zorlanan kimsedir. Cenab-ı Hak ise kulu yapacağı işte muhtar kılmış, irade ve ihtiyar sahibi kılmıştır. Dolayısıyla kul seçen ve iradesiyle isteyip karar verendir. Allah da onun ve istediği şeyin yaratıcısı ki onun eşi ve benzeri yoktur. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne de fiillerinde hiçbir şey onun benzeri değildir. Onlar isimler, ahkam, vaad ve vaid konularında da büyük günah sahibi Müslümanları cehennemde ebedi kalıcılar sayan ve onları imandan tamamen çıkaran, aleyhissalatü vesselamın şefaatini inkar eden vaidiye ile fasıkların imanı aynen peygamberin imanı gibidir. Salih ameller dinden ve imandan değildir diyen vaidi, cezayı tamamen yalanlayan mürciye arasında itidal üzerindedirler. Allah haktan ayağımızı kaydırmasın. Ehli sünnet vel cemaat inanır ki Müslümanlardan fasık olanlar imanın bir kısmına ve temeline sahiptirler. Ama kendilerine cenneti gerekli kılacak ve lüzumlu olan imanın tamamına sahip değillerdir. Cehennemde ebediyen kalmayacaklar. Aksine kalbinde zerre ağırlığında veya hardal tanesi kadar iman olan cehennemden çıkacaktır. Aleyhissalatü vesselam şefaatini ümmetinden büyük günah sahipleri için biriktirip toplamıştır. Allah şefaat edileceklerin arasına bizleri de yazsın. Aynı şekilde ehli sünnet, aleyhissalatü vesselamın ashabı ki Allah cümlesinden razı olsun. Onlar hakkında da itidal üzerine olup Ali hakkında haddi aşan ve onu Ebu Bekir ile Ömer'e taftil edip üstün tutan, onun Ebu Bekir ve Ömer'den ayrı masum bir imam olduğuna, ashabın zulme ve fıska düştüğüne itikad eden, aynı şekilde onlardan sonra ümmeti de tekfir eden ve hatta bazen Ali'yi bir peygamber veya ilah kabullenen Gulat-ı Şia ile Ali'nin ve Osman'ın kafir olduğuna inanan bu iki büyük sahabenin ve onların idareciliğini kabul edenlerin kanlarını helal sayan, Ali'ye, Osman'a ve benzeri zevata sövmeyi müstehap kabul eden, Ali'nin halifeliğini ve imametini zemmeden hariciler arasında da mutedil durumdadır. Onlar sünnetin diğer konularında da hep aynı şekilde mutedil davranırlar. Çünkü onlar Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılıp muhacirin ve ensardan ilk öne geçenler ile bunlara güzelce tabi olanların ittifak ettiği şeylere bağlanmışlardır. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepimize hayır nasip etsin. İnşallah bugün bu kadarlık yeter. Fazla zorlamaya gerek yok. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.